Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will. Αυτή λοιπόν είναι η Fallout Boy και το κομμάτι Centuries. Είναι τραγούδι ενός χρόνου, αλλά μια και είχαμε το άλμπουμ εδώ κοντά μας, γιατί παίξαμε ένα άλλο τραγούδι για τη σειρά Mr. Robot, το θυμήθηκα και το παίξαμε και σήμερα. Centuries, μια πολύ μεγάλη επιτυχία των Fallout Boy, που παρόλο που δεν ανέβηκε μέσα στα 10 πρώτα, γιατί όπως συνηθίζεται τελευταία υπάρχει πρόβλημα στα τραγούδια αυτού του είδους που δεν είναι χορευτικά να μπαίνουν στα 10 πρώτα, 1, 2, 3 στη χρονιά ξεπερνούν αυτό το φράγμα και μπαίνουν, έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ και ένα χρόνο για το άλμπουμ αυτό των Fallout Boy, American Beauty και American Psycho. Και μια και μιλούσαμε για αυτή την σειρά, το Mr. Robot, για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει και νομίζω ότι είναι μία από τις καλές σειρές που είδαμε αυτό το καλοκαίρι. Τώρα έρχονται δεκάδες καινούργιες που θα παρακολουθήσουμε το χειμώνα στους νέους κύκλους. Α, ξέρετε, το Mr. Robot το χαρακτηρίζουν τέκνο-θρίλερ. Υπάρχουν τόσοι πια όροι που κανείς μπορεί να ζαλιστεί. Τέκνο-θρίλερ υποτίθεται ότι είναι η ταινία ή η σειρά που έχει επιστημονική φαντασία, είναι θρίλερ, έχει κατασκόπους και διάφορα τέτοια, έχει δράση, έχει και πόλεμο, όλα αυτά τα έχει περίπου το Mr. Robot. Από όπου θα ακούσουμε ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Sonic Youth, που το παρουσιάζει η σειρά σε ένα από τα τελευταία επεισόδια, 10 επεισόδια έχει, το Cool Thing του 1990 από τη σειρά Mr. Robot. Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Cool Thing από το μνημειώδες άλμπουμ των Sonic Youth, το Goo. Ακούγεται σε ένα από τα επεισόδια της σειράς Mr. Robot. Αν σας αρέσουν έτσι τα techno-thriller, όπως ονομάζεται αυτή η σειρά, τα είπαμε, καλό είναι να την βρείτε και να την δείτε. Έχει ενδιαφέρον, είναι μια πολύ σημερινή κατάσταση η σειρά αυτή, το Mr. Robot. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Άλκη Ζέη καλεσμένη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. μια ανοιχτή συζήτηση με την αγαπημένη συγγραφέα των παιδικών μας και όχι μόνο χρόνων. Η Άλκη Ζέη την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Σταδίου 24, τηλέφωνο 210-3217-810. Είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Μέσα στο σύνθημα του σταθμού αυτού, εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις, αυτό τώρα ταιριάζει αυτό που θα ακούσετε αμέσως. Άσε που έχετε το ακούσετε 40-50 χρόνια, αλλά ποιος κρύβεται πίσω από την ηχογράφηση και για ποιο λόγο θα το παίξουμε. Θα το παίξουμε γιατί η Άγκαθα Μέρι Κλαρίσα Μίλλερ Λέιντι Μαλουάν γεννήθηκε πριν από 125 χρόνια σαν σήμερα. Θα μου πείτε τώρα ποια είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Έχουμε δει τόσα της έργα. Άγκαθα Κρίστη λοιπόν είναι αυτή. Συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, για ολόκληρες γενιές έχουν μεγαλώσει μαζί της, με αυτά τα 80 περίπου αστυνομικά μυθιστορήματα που έχει γράψει, και ήρωές της είναι, μεταξύ άλλων, ο Ηρακλής Πουαρό και η Miss Marble. Συνέχεια βγαίνουν επανεκδόσεις και νέες εκδόσεις των ταινιών, ενώ ένα θεατρικό της έργο παίζεται ακόμα στο Λονδίνο, εδώ και 100 χρόνια, από τότε δεν είναι 100, είναι πάρα πολλά χρόνια πάντως. Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν, επειδή είδα ότι η Άγκαθα Κρίστη γεννήθηκε σαν σήμερα πριν 125 χρόνια, να σας φέρω ένα θέμα που ακουγόταν στις ταινίες της, τις σχηματογραφικές, αυτό εδώ, αλλά όχι όμως στην αγγλική βερσιόν. Στο συγκρότημα που θα ακούσετε, MGC's, ήταν μέλος ο Πουλικάκος και ο Πολύτιμος, ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της πρώτης εποχής του ροκ στην Αθήνα. Miss Marble με τους MGC τον Πολύτιμου Πουλικάκου. Η ηρωίδα λοιπόν της Άγκαθα Κρίστη, η Miss Marble, σαν θέμα είχε κυκλοφορήσει από ένα ελληνικό συγκρότημα. Στο μικρό δίσκο που είχε βγει τότε, στη δεύτερη πλευρά, ήταν το Foxy Lady, σε διασκευή από τους MGC, ένα από τα εξαιρετικά συγκροτήματα της πρώτης εποχής των ελληνικών συγκροτημάτων του 60. Ο Πολύτιμος είναι καταπληκτικός μουσικός και βέβαια ο Πουλικάκος, ο οποίος ζει και βασιλεύει, του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας και τον βλέπουμε συνεχώς αφού τώρα είναι πρωταγωνιστής και σε αυτές τις διαφημίσεις με τον Δράκουλα για εκείνο το... Δεν θυμάμαι τι. Πάντως παίζει πάρα πολύ χαρακτηριστικά τον Δράκουλα. Και να πούμε για τον Πουλικάκο ότι είναι από τους κυριότερους που επηρέασαν πολλές γενιές από τους επόμενους στο ροκ, από τον Σιδηρόπουλο μέχρι τις Τρύπες και πάρα πολλούς ακόμα. Αυτά λοιπόν με τους MGCs. Και τώρα πάμε σε ένα άλμπουμ εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε το τραγούδι, και το άλμπουμ και τα τραγούδια. Είναι νέο soul, είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια που δεν ξέρω αν την έχετε πάρει χαμπάρι, βγάζει δίσκους εδώ και αρκετό καιρό, η Jill Scott. Το νέο της studio άλμπουμ λέγεται Woman και το ντεμπούτο της το είχε κάνει το 2000. Ακούμε Jill Scott. Ακούσαμε το Run, Run, Run από το καινούριο άλμπουμ της πολύ καλής Jill Scott, Woman. Τώρα αφήνουμε την νέο soul για να πάμε σε έναν DJ που αναβιώνει τη μουσική house. Είναι από τη Σκωτία. Το τραγούδι είναι επιτυχία σε 22 διαφορετικές χώρες και λέγεται How Deep Is Your Love. Είναι ο Calvin Harris. I want you to breathe me, let me be your air, let me roam your body freely, no inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? inhibition, no sin. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Ακούσαμε το How Deep Is Your Love, δεν είναι κακό, είναι από τα συμπαθητικά pop τραγούδια της εποχής μας, Calvin Harris και Disciples, δεν έχει σχέση με το τραγούδι των Bee Gees, Κατερίνα Δράκου και συνεχίζουμε με δύο βετεράνους, Greg Allman και Josh Adriani σε νέα άλμπουμ. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Βασίλης ρωτάει με ένα μήνυμά του εδώ στο Βήμα FM αν θα συνεχίσουμε τα καλύτερα άλμπουμ του πρώτου οκταμήνου. Ναι, θα τα συνεχίσουμε αυτή την εβδομάδα στην πρώτη ώρα ή Πέμπτη ή Παρασκευή, το δεύτερο μέρος. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Αφροδίτη Παπαπορφυρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, SMS, Βήμα FM, διάστημα, μήνυμα, αποστολή στο 54010, email livepapakivimafm95.gr, επίσης Facebook Γιάννης Πετρίδης ή Twitter από τις 4 στις 5. Με τον αδελφό του, ο Dwayne, ο Dwayne και ο Greg είχαν φτιάξει τους Allman Brothers. Ο Greg Allman ηχογράφησε ένα άλμπουμ στο Macon της Georgia. Και μετά από καιρό έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ από αυτόν τον καταπληκτικό μουσικό που έχει βγάλει το μνημειώδες άλμπουμ At Fillmore East και πάρα πολλά ώρα και πάρα πολλά άλλα. Είναι ένας από τους προτεργάτες αυτού που ονομάζεται Southern Rock. Με τους Allman Brothers βέβαια τότε, το 70. Greg Allman Live, Back to Macon, Georgia. Thank you. Ακούσαμε μετά από πολύ καιρό νέα ηχογράφηση του Greg Allman στο διπλό CD που είναι ηχογραφημένο στο Macon της Georgia. Τώρα φεύγουμε για να πάμε στο Joe Satriani που έχει παίξει με ποιους και δηλαδή να αναφέρουμε Deep Purple, Mick Jagger και πάρα πολλούς άλλους. Ο Joe Satriani είναι ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες. Έβγαλε τώρα πριν από λίγες ημέρες το ποιο είναι, έχει βγάλει τουλάχιστον 15-18 άλμπουμ και ακούμε από το νέο άλμπουμ του Joe Satriani το Shockwave Supernova. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Λοιπόν, το επόμενο είναι ένα συγκρότημα φαινόμενο. Και είναι ένα απόλυτο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε πριν από 40 χρόνια, το 1975. Πώς μπορεί συνήθως οι τραγουδιστές ή ας πούμε τα πολύ μεγάλα ονόματα, ο Dylan, είναι κατανοητό να γνωρίζουν ένα νούμερο ένα μετά από δεκαετίες. Αλλά αυτοί εδώ ξαφνικά επιστρέφουν στο νούμερο ένα της Αγγλίας και επίσης κάνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην Αμερική που είχαν σε όλη την καριέρα τους. Iron Maiden ξαναγύρισαν με το άλμπουμ The Book of Souls, το πέμπτο νούμερο ένα άλμπουμ στην καριέρα τους στην Αγγλία. Για πρώτη φορά είχαν ανέβει στην πρώτη θέση του βρετανικού τσάρτ πριν πολλά χρόνια, στις αρχές δεκαετίες του 80. Τώρα πώς σας φαίνεστε που είσαστε 45-50 ετών, που ξανακούσατε τους Iron Maiden, με αυτούς μεγαλώσατε. Και πολλοί από εσάς θα πάτε να πάρετε το άλμπουμ ή θα το κατεβάσετε. Νέο άλμπουμ λοιπόν για τους Iron Maiden, μια χαρά ακούγονται. Ένα από τα κορυφαία heavy metal βρετανικά group όλων των εποχών. Το άλμπουμ λέγεται The Book of Souls και εμείς ακούσαμε το Speed of Life. Πάμε τώρα στην άσχημη είδηση της ημέρας και είναι ο θάνατος ενός πολύ καλού κιθαρίστα του αμερικάνικου συγκροτήματος REO Speedwagon. Έφυγε στα 65 του ο Gary Richrath. Αυτός ήταν με τους REO Speedwagon στην καλή εποχή του συγκροτήματος, στην εποχή που έβγαζαν τραγούδια όπως αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εντελώς διαφορετική από αυτήν που ακούσατε. By the tone of my voice, maybe, but you did.